niezła miejscóweczka. Dobrze się zrelaksować w takim miejscu. Spokój, cisza. Patrz, to idzie. Szymano, chłopaki! Ty, chłopaki to uszewce drewniane gwoździe prostują. Spoksik! Wczoraj byłem na cool imprezce. Trochę bąsiku, trochę techniaweczki, wiesz, dropsik. Naprawdę odlot na maksa, stary. No i? Wylansowałem 4 suczki, takie super, że szok, stary, mówię ci, kurwa. Tak? No i gdzie je masz? Już jechaliśmy taksówką, a tu nagle, wiesz, mama zadzwoniła. Taki obciach, stary, ale wiesz, no siła wyższa, nic nie poradzę. Prawie mi obcięła kieszonkowe, stary, no. To ciężka historia kolonii z falistej tektury, przyjacielu mojej zdechłej pszczoły. No, załapię się na buszka? Masz przy kwisku, zaraz się całego. Dzięki, stary. Ale wyjdź już z talerza, bo cię frytki napierdolą.